Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтааказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхась Скобла. Вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Паэты Турма», прысвечаная Уладзіміру Някляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за кратамі. У перадачы бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Гаспадарства, давайте пачнем нашу размову з невялічкага экскурсу ў гісторыю. Калі азірнуцца назад, то бачым, што беларуская літаратура і турма ўвесь час на перасякаліся. Прыкладам, Якуб Колас сядзеў яшчэ ў царскай турме, Ларыса Генюш у турме савецкай, Славамір Адамовіч у турме ўжо пры Лукашэнку. У мяне такое пытанне, чым звязненне Някляева адрозніваецца ад звязненняў іншых пісьменнікаў? Калі не браць Славаміра Адамовіча, то розніца ад усіх папярэдніх тым, што гэта паэт звязнены ўжо сваёй незалежнай дзяржавы. І паэт, які не проста там недзе ў фронзе знаходзіцца, ў падполі, ў супраціве, а паэт, які з'яўляўся кандыдатам у прэзідэнты. То есть на той момант ён з Александром Лукашенко былі абсалютна роўны па статусу. І вот адзін кандыдат у прэзідэнты звязнівае другого кандыдата. З гэтага ўвогуле беспрэцэдэнтны выпадок. Сергей Законнікаў. Я хочу сказаць, што сапраўды перад нашымі вачыма ёсць уся гісторыя, калі выдатныя творцы траплялі і за краты. І для мяне гэта тэма вельмі блізкая, таму што мой дзядзька Сергей Ракіта таксама згінуў у сталінскіх лагерах, у турмах. Бабуля мая яшчэ малому мне расказвала, як яна ездзіла ў перасыльную турму, што там было. Паэтому для мяне гэта, як кажуць, вельмі блізкая тэма. А што тычыцца канкрэтна Валодзі, то Уладзімір Някляеў, будучы дзеючым кандыдатам у прэзідэнты, трапіў у такую сітуацыю, што па загаду таксама кандыдата у прэзідэнты яго збілі спецслужбы. Разумееце? Атрымліваецца так, што яшчэ да канца выбараў чалавек трапіў пад дубінкі ці кастэты спецназаўцаў. Гэта адрознівае ад іншых сітуацый, якія бывалі ў свеце, звязаныя з выбарамі. Ужо больш за 500 пісьменнікаў і дзеячоў культуры паставілі свае подпісы пад лістом у падтрымку Някляева. Патрабуюць яго неадкладнага вызвалення Саюз беларускіх пісьменнікаў, таксама беларускі, польскі, літоўскі пэн-цэнтры, міжнародная арганізацыя пісьменніку няволі. Як вядома, нядаўна прыняў адпаведную заяву і Еўрапарламент, куды ўваходзіць 27 краінаў. Скажыце, вот як на вашу думку, гэта ўсё для дыктатарскай улады нешта значыць, ці яна прызнае толькі нейкія эканамічныя санкцыі і вось падобная салідарнасць, яна асаблівая не мае сэнсу? Калі ласка, Эдуард Акулін. Мне здаецца, што любы голас падтрымкі ў сённяшняй сітуацыі вельмі важным. І галоўнае, мне здаецца, зараз не маўчаць. Калі мы не будзем маўчаць, то я спадзяюся, што нас пачуем, калі не ўлада, то Господ Бог. І дапаможа ўсё-ткі выйсці з гэтай абразі сітуацыі, калі паэт, якога называюць голасам беларускага сумлення, аказаўся за кратамі. А як вы мяркуеце, я зноў звяртаюся да Валянціна Кудовіча, для беларускай улады гэтыя пратэсты маюць нейкае значэнне, ці гэта для яе пусты гук? Я думаю, что так. пусты гук. Усе протесты гуманитарных организаций, творчих союзов и до того подобное, якія не могут реально поплывать на уладу, для улады, для нашей улады, не есть вартыми уваги. Сапраўды, яна побудована так, что звертая увагу только на тое, что ей реально погрожает. А вот с кем бы не был широкий громадский рух, коли ён у вынику не будет иметь уплыву на некие институты, якія уже мают политичную вагу, экономичную, финансовую, то до этого часу усе яны сапраўды гудзяць, ну хай себе гудзяць. Дякую, спадар Валентин. Дык что трэба апрача, як мага больш широкого розгаласу, каб паспрыяць вызваленню арыштаваных пасля 19 снежня? Трэба абсалютна разам спалучаць і тыя санкцыі, якія сёння ўжо абнародаваны еўразвязу, і таксама звярнуць увагу і на эканамічныя санкцыі, таму што 40% эканомікі трымаецца на гэтым бензіне, салярцы і так далей, якія ідуць адсюль з Беларусі. Па гэтаму ўсё-такі трэба думаць і пра эканамічныя санкцыі. Гаспадарства ў прапагандысцкім фільме беларускага тэлебачання «Жалезам па шкле», які разоў 3 быў паказаны па дзяржаўных тэлеканалах, ні слова не было сказана пра тое, што Някляеў не дайшоў да плошчы, што быў збіты раней. Наадварот, кадры змантаваныя так, што ён выступае як бы менавіта на той плошчы. Але ці не найбольш цынічна павёў сябе старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец, які не толькі не выказаў маральнай падтрымкі свайму калегу па пісьменніцкім цэху, але і параўнаў яго з кацянём, я тут цытую, якое нарадзілася ў стайні і патрабуе сабе пашпарт каня. Так што ёсць яшчэ і такая пісьменніцкая салідарнасць. Што можна сказаць з нагоды такой салідарнасці? Калі ласка, Наталка Бабіна. Я думаю, што вы бачылі, якую буру абурэння выклікала гэтыя словы спадара Чаргінца ў інтэрнэце. Я хачу проста прывесці маленькі такі прыклад. Мой тата, якому 75 год, ён чалавек вельмі стрыманы, вельмі спакойны, далёкі ад літаратуры. Але пачуўшы гэта выказванне Чаргінца, ён сказаў, ну ён сам конь пасля гэтага. Пра што тут доўга гаварыць? Я думаю, што тут справа ў таленце гэтых двух людзей. Таленце чалавечым і таленце літаратурным. Вот нейкім чынам яны спалучаюцца. І ведаеце, я прынесла з сабой кніжку «Проща» Владзіміра Некляева, якую я взяла ў бібліятэцы, таму што ў крамах зараз няма кніг, яго раскупілі. І я б хацела прычытаць літаральна два радкі, якімі пачынаецца паэма «Зона». Я не парушыў, хоць знаўся з віной, ні чалавечых, ні боскіх законаў «Зона». Я веру гэтым радкам, а Чаргінцу я не веру. Калі чытаеш таленавітыя вершы, таленавітую літаратуру, яна ўзнімае. Калі мы чытаем вершы Некляева, гэта па сэрцу, як разцом па сэрцу. Але калі мы чытаем Чаргінца, вось у апошнім нумары Нёмана, Господі Боже мой, якое атупенне апускаецца на душу. Я вот шчыра кажучы, прачытаўшы вот это вот всё, просто вырашыла, што ўвогуле Нёмана больш чытаць не буду, таму што сябе дарожэй, як гаворыць рускі. А на вашу думку, спадары законнікаў, што падштурхнула Чаргінца на такія заявы адносна Владзіміра Някляева? Тут яшчэ прысутнічае звычайная чалавечая зайздрасць. Справа ў тым, што Володя Некляеў можа і ў творчасці, і ў жыцці ўзмахнуць крылом. Мы ведаем, што за гэтымі словамі стаіць, мы ведаем, якія ён можа напісаць творы і як ён можа паступіць у жыцці. Вось ён гэта даказаў тут, даказаў на гэтых выбарах. А гэтыя людзі, якія сядзяць як мышы пад венікам, халуі лакеі гэтай улады, яны і ў творчасці такія шэрыя, як і тут шэрыя мышкі. Нешта хоча дадаць Эдуард Акулін. А мне хочацца нагадаць спадару Чаргінцу, што ў стайні калісьці нарадзіўся і наш збаўца Ісус Христос. Хай пра гэта ён таксама не забывае. Калі ласка, Наталка Бабіна. Ведаеце, мне здаецца, што мы сёння тут сабраліся, і мы павінны абавязкова сказаць, што мы гаворым не толькі пра паэта Некляева, а пра ўсіх тых, хто затрыманы, і мы вельмі хочам, каб як мага хутчэй іх вызвалілі. А што датычыцца паэта Некляева, то мне падаецца, што мы зараз з вамі гаворым, магчыма, пра нашага першага нобелеўскага лаўрэата. Гэта выдатны паэт. Выдатных паэтаў на свеце многа, але мне здаецца, што нобелеўская камісія звяртае ўвагу яшчэ і на тое, як творчая дзейнасць паэта адлюстроўваецца, адбіваецца на грамадстве краіны, у якой ён жыве. Мне здаецца, што тое, што зараз адбываецца, гэта можа стаць такім магутным штуршком для таго, каб мы высунулі Владзіміра Некляева на атрыманне нобелеўскай прэміі і каб ён гэтую прэмію атрымаў. Мы ўсе ведаем значнасць паэта Некляева і толькі хочацца пажадаць яму выдатных перакладаў на тыя мовы, на якіх чытаюць шведскія акадэмікі. Гаспадарства, Наталка Бабіна зацытавала радкі з Некляеўскай паэмы «Зона». Днямі па Белсаце быў паказаны дакументальны фільм пра Некляева, дзе рэфрэнам гучалі іншыя ягоныя радкі: «Калі ты званар, ці калі ты паэт, жыві на званіцы». званіцы. Атрымліваецца, што не змог ён жыць на гэтай званіцы. Скажыце, як па вашых адчуваннях, наколькі для Някляева увогуле характэрна ці не характэрна, вобразна кажучы, жыць на гэтай званіцы, быць над спохваткай, не ўмешвацца ў некія палітычныя ці грамадскія працэсы, якія ў нашым жыцці адбываюцца. Калі ласка, Эдуард Акулін. Як мне здаецца, што Владзімір Пракопіч Някляеў ні на кропку не дышоў ад таго, што напісаў у гэтых радках, таму што ў сённяшняй сітуацыі сёння паэтычная званіца гэта і ёсць турэмная вязніца. І вось перафразуючы тыя ж радкі Владзіміра Пракопіча, то на сённяшні дзень яны маглі прагучаць так: спазбегшы нябыт, ты з'явіўся на свет, каб свету здзівіцца. Калі ты званар ці калі ты паэт, сядзі ў вязніцы. Спадар Акудовіч, а вы ці згодныя з тэзай, што месца паэта недзе высока на званіцы? Калі я не памыляюся, гэта радкі з паэмы «Проща», назва якой легла ў назву зборніка, выпущена да 50-гадовага юбілея Владзіміра Някляева. Дарэчы, я быў рэдактарам гэтага зборніка. Але што да вашага пытання? Я недавно згадваў іншыя радкі Някляева. Як ты паэт, жыві адзін. Бачыце, вот паэтычныя дэкларацыі Някляева, прыгожыя, моцныя і шчырыя ў момант фармулявання, не заўсёды супадаюць з усёй сутвай самого Някляева. Някляев вельмі багаты на таленты. Вот чалавек, у якім проста процьма самых розных талентаў. Прычым усе яны неабыйкі. І талент паэта самы вялікі ў яго, але ён не адзіны і колькі заўгодна. І таму ў Някляеве паэт змагаецца, скажам так, з грамадзянінам, грамадзяніна з палітыкам, акцёр з пустыннікам і гэтак далей. І калі ў паэзіі Някляеў, калі заўгодна, напэўна, ён сябе заклікаў хутчэй. Вот верыце гэтымі радкамі? Ён заклікаўся, казаў: «Володя, хопіць усё гэта ерундой займацца. Паэт жыве адзін, званар жыве над». Але вот іншыя таленты, вот сама натура я ўвесь час клікала ў народ, на сцэну, на стадыён, давесці вялікім масам людзей, прыгажаў свае паэзіі, свае праўды, сваіх, калі заўгодна, ідэалаў паэтычных. І якраз вот гэтая другая частка яго ў апошні момант, калі ён пайшоў у палітыку, перамагла. Наталка Бабіна таксама ўжо сказала, што ў кнігарнях сёння не знайсці кніг Владзіміра Някляева. Я ўчора ў гэтым пераканаўся сам, зайшоў у кніжны салён, што ў Менску на вуліцы Калініна, і загадчыца кнігарні проста падбегла да мяне з просьбай падказаць, дзе, на якіх базах, у якіх выдавецтвах можна знайсці кнігі Някляева, таму што тыя, што былі ў кнігарні, іх усе раскупілі. У сувязі з гэтым я хачу задаць такое пытанне: калі ў свой час, ужо далёкі час, савецкія ўлады пасадзілі ў турму Іосіфа Бродскага, Ганна Ахматова абмовілася, яны ж ствараюць паэту біяграфію. Ці патрэбная Владзіміру Някляеву такая біяграфія? Біяграфія вязня лукашэнкаўскай турмы. Калі ласка, Сергей Законнікаў. Я ведаю Володзю Някляева больш 40 гадоў. Мы сябруем, і не толькі сябруем, каб быць у застоллі, але так сябруем, каб адзін аднаго падтрымліваць. І я ніколі не забудуся, калі Володзя выняў апошнія $100, калі мне трэба было незалежны часопіс адкрываць, і была сітуацыя страшна эканамічная, і аддаў, а ў самога яго нічога не было ў кішэні. І Володзя заўсёды помніць маю падтрымку, я калі яго падтрымліваў і ў публікацыі яго твораў і так далей. Так вот, я хачу сказаць, што ведаючы выдатна Володзю, я хачу сказаць, што ён рашыўся толькі таму, што няма каму. Ён паглядзеў, ён пайшоў у палітыку толькі дзеля таго, каб узняць людзей. Ён верыў у тое, што ён болей можа зрабіць, чым звычайны лінейны палітык. І сапраўды паказала жыццё, што Володзя мог усколыхнуць людзей болей, чым гэтыя палітыкі, якія ўжо працуюць у нас у Беларусі на палітычным полі ўжо 20 гадоў. Што было галоўным для таго, каб Някляеў, паэт сапраўды ад Бога, высокага палёту паэту, кінуў усё і пайшоў, стрымгалоў кінуўся ў гэты палітычны вір? Калі ласка, Эдуард. Ну, я думаю, што гэта быў сапраўды голас ягонай душы, якая, мне здаецца, у многіх ягоных праявах і жыццёвых і творчых чуе гэты голас Бога. Ён пачуў пакліканне Божае, і ён вырашыў сапраўды адазвацца на той голас, і я згодны з Сергеем Івановичам, які сказаў, што ён зразумеў, што ў гэты час хто, калі не я. Я ўжо казаў, што Уладзімір Някляеў і ў паэзіі, і ў жыцці стараўся жыць так, як яму падказвала сэрце, як падказвала яго беларуская душа. У эфіры радыё «Свабода» перадача «Дом літаратара». Сённяшняя гутарка за круглым сталом прысвечаная паэту Уладзіміру Някляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за турэмнымі кратамі. У перадачы бяруць удзел філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і паэт, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Праз хвіліну мы вернемся да нашай размовы, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У спіс неўязных у Еўразвяз могуць быць уключаныя 158 беларускіх службовых і іншых асобаў, у тым ліку Аляксандра Лукашэнка і яго старэйшыя сыны. Адкрытым застаецца пытанне эканамічных санкцыяў. Не выключана, што яны будуць прынятыя ў дачыненні да Беларускалію і Белнафтахіму. Депутатка Бундэстагу Марі-Люіза Бэк заклікала Еўрапейскі звяз не абмяжоўвацца аднаўленнем візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і адмяніць візы для беларусаў. У суботу працягваліся допыты ў справе аб масавых непарадках у Менску. Старшынём моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» абраны Алег Корбан. З 29 студзеня для Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пачынаюцца сталыя пастаўкі нафты па трубаправодзе Адэса-Броды. Мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра паэта Уладзіміра Някляева, які арыштаваны і знаходзіцца ў турме КДБ. Мы сёння гутарым з пісьменніцай Наталкай Бабінай, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным, філёзафам Валянцінам Акудовічам і паэтам і публіцыстам Сергеем Законнікавым. А вы, я звертаюся до Валянціна Акудовіча, ці вы ўспрымаеце ўсур'ёз словы Ахматавай адносна Бродскага? Як мне здаецца, у іх адчуваецца прыхаваная зайздрасць і констатацыя таго, што паэта без біяграфіі не бывае. Ну, мне не вельмі падабаецца гэты радок Ахматавай, хаця мне захапляе ведучай геніальнай расійскай паэткі, якая адчула у малодзенькім хлопчыку свайго канкурэнта, які яе зацьміць, калі заўгодна, да? Што да Некляева? А бачыце, давайце так, ну, ясна, збітым там недзе валяцца на нарах, не ведаюць, чым ўсё гэта скончыцца, дык наўрад ці каму заўгодна патрэбна такая біяграфія. Разам з тым, будзем разумець, што Некляеў гэта некія кукалка-паінька са школьных хрэстаматы. Некляеў вельмі яркая і маштабная асоба, неверагодна энергетычная і, разам з тым, дастаткова амбітная, от у добрым сэнсе амбіцыйнасці. Ён увесь час імкнуўся да вершыні, паэтычных, адміністрацыйных. Заважце, ён быў старшынёй беларускага пэн-цэнтра Саюза беларускіх пісьменнікаў. А ён сябруе з вышынёй, ён любіць вышыню. І вот я згадаў, што адзін з талентаў яго – это публічны талент. І вот гэты публічны талент, талент быць на людзях, ён прывёў яго ў палітыку, і ён быў гатовы, што яго паэтычная біяграфія можа складвацца з кратаў і з всякіх іншых недобрых рэчаў. Это не значит, что он наумысно деле биографии имкнется. А ли то, что он хочет иметь великую биографию? Хочет. Мне сдается, что еще был такой складник в этом его походе у политику. Послухайте хоть раз своего поэта. Вот он хотел глянуть в очи этому народу. Проверял, что он есть, что он шматлики. Видите, Михаил, с одной боку, это залишняя романтичная версия. Але разом с тем, с другого, что с семьей есть? Не думаю, что он шел в политику, как проверить. А те, слухая народ свайго паэта і ці ёсць народ. Але ён ведаў гэтую праблему, скажам так. Бачыце, я неаднойчы казаў, і яму было вядома, што беларусы не выберуць сабе прэзідэнтам паэта. І прыклад Гавэла тут не працуе, а хутчэй наадварот. Рэч у тым, што беларусы як нацыя фармуюцца, можа і сфармаваная, на сацыяльных каштоўнасцях. Паэта можа выбраць прэзідэнта толькі нацыя, якая сфармавана на культурных каштоўнасцях. Вот у чым розніца беларусаў успехами. Тое, што мы сфармаваны на сацыяльных каштоўнасцях, гэта не прыніжае нас, але гэта кажа пра тое, што яны адпаведна сваім каштоўнасцям і будуць выбіраць лідара. Мне здаецца, што тут трэба нагадаць словы старажытнага кітайскага масляра Канфуцыя, які 2500 гадоў назад сказаў: «Хопіць клясці цемру, лепш запалі сваю маленькую свечку». Валодзя гэта зрабіў. Ён запаліў не маленькую свечку, а вялікую паходню. І вот за гэтым полымем пайшлі людзі. Толькі можна дадаць, што ці свечка, ці паходня, калі гарыць, то яшчэ больш відна цемра, якая атачае гэтую свечку ці паходню. Калі ласка, на вашу думку, спадарыня Наталля, што падштурхнула Владзіміра Някляева, чалавека даволі прагматычнага, у гэты глыбокі, верлівы і небяспечны для жыцця палітычны вір? Вы сказалі, ці трэба гэты факт у біяграфіі паэта, тое, што ён зараз знаходзіцца ў вязніцы. Нам увогуле гэта нікому не трэба. Мы жывем зараз у вельмі чорным перыодзе, цяжкім перыодзе. Але ведаеце, мне здаецца, што тут такая парадаксальная сітуацыя, што мы мусім праз гэта прайсці. Разумееце, у крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваёй. Гэта тое, што зараз адбываецца, гэта сапраўды можна параўнаць з родамі. Гэта цяжка, гэта страшна, гэта балюча, але гэта заўсёды вялікая радасць, калі нараджаецца дзіця, калі нараджаецца народ. Можа гэта прагучыць пафасна, але мне падаецца, што грамадзянская супольнасць зараз, можа яна ўжо і нарадзілася, яна ўжо ўсталёўваецца. Ну трэба праз гэта прайсці. Канешне, цяжка, канешне, страшна, канешне, вельмі страшна за ўсіх тых, хто зараз у вязніцы. Мы не ведаем пра іх стан, мы не знаем, што там з імі робяць. Але куды ад гэтага падзецца? Вось так усё склалася. І ад кожнага з нас залежыць, што будзе далей. Калі ласка, Эдуард Акулін. Мне згадаліся словы народнага паэта Беларусі Рыгора Івановича Барадуліна у прадмове да кнігі Владзіміра Някляева, якая выйшла ў беларускім кнігазборы. Калі на пытанне такое, якое тут прагучала ў студыі, хто такі паэт Владзімір Някляев, можа даць адказ чалавек роўна вялікі яму па таленту, па жыццёваму лёсу. Вось таму, што паэзія, як сказаў Рыгор Іванович Някляев, гэта як Амерыка, якую яшчэ трэба адкрываць, а Калумб яшчэ расце. І я тут цалкам згодны з Наталкай Бабінай, якая сказала, што нам не патрэбна чакаць, пакуль вырасце гэты Калумб, ужо сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, беларускую пэн-цэнтру трэба ўступаць з ініцыятывай, каб вылучаць Владзіміра Някляева намінантам на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры за 2012 год. Ягоны лёс, ягоная творчасць гэтаму адпавядаюць. Нешта хоча дадаць Сергей Законнікаў, калі ласка. У характары Володзі Някляева прысутнічае пачуццё годнасці. Я хачу вот што сказаць, што на кнізе «Цэнтр Еўропы» ён так напісаў: «Сергей, травою зараслі равы, траншеі і акопы, і можна папаўсці ў Еўропу, ды досыць поўзаць па зямлі. Пайшлі у поўны рост устаць і пайсці». Вось да гэтага, пайсці да свабоды, да гэтага і заклікае і сваёй творчасцю, і сваёй грамадскай дзейнасцю, палітычнай Владзімір Някляев. Дзякуй, і мы падыходзім да апошняга пытання. Можа быць, яно трохі выходзіць за межы літаратурнай тэматыкі. У час, калі разгромленыя палітычныя партыі, абяскроўленыя грамадскія арганізацыі, ці здолеюць беларускія пісьменнікі неяк арганізавацца, мабілізавацца, каб проста па-за межамі ўсякіх кампаній гаварыць народу праўду, ісці, вобразна кажучы, на гэтыя барыкады, дапамагчы нашаму грамадству асэнсаваць тое, што адбылося. Калі ласка, Сергей Іванович. Вы заўважылі, што галаварэзы з ліку сілавікоў білі 19 снежня в асноўным людзей па галаве. Разумееце, б'юць па галаве. А калі так сказаць, то б'юць па темечку нацыі, таму што выбіваюцца самыя лепшыя, самыя разумныя, таленавітыя людзі. Дык вось, гэта тычыцца не толькі пісьменнікаў. Я маю на ўвазе ўсіх, хто выйшаў на плошчу. Я, напрыклад, проста ганаруся іх мужнасцю гэтых людзей. А што тычыцца творчасці, то творчасць заўсёды вырастае на іншадумстве. Творчасць любая, інжынера, вучонага. Як можа быць творчасць, калі ты будзеш згаджацца, то будзе кіснуць і будзе балота ў гэтай краіне. Любы навуковец, ён шукае новае. Любы пісьменнік шукае новае для сваіх даследаванняў. І у новых творах ён хоча, каб гэта грамадства стала лепшым, разумнейшым, мудрейшым, больш міласэрдным, спагадлівым. Па гэтаму тое, што робяць пісьменнікі сёння і ў гэтых умовах, гэта вельмі важна. Вельмі важна. А для нашых людзей яшчэ вот гэта вот місія асветніцтва, якую нясуць сёння пісьменнікі, яна таксама вельмі важная. Трэба гэта не забываць. У вашай кнізе, я цяпер звяртаюся да Валянціна Акудовіча, у вашай кнізе пад назвай «Разбурыць Парыж» я вычытаў гэткі тэрмін «вызвольная літаратура». Скажыце, спадар Валянцін, ці гатовая сёння беларуская літаратура, вобразна кажучы, высока ўзняць сцяг супраціву з палітычным рэжымам? Яна зноў яго падыме над сабой, але гэта не добра. Літаратура павінна быць вольнай, калі загодна, і ад вызвольнасці, да? То есть вызвольнасць павінна з'яўляцца там, дзе яна, ну, натуральна патрэбна канкрэтнаму літаратару. А зараз мы, калі гэты жах не скончыцца, калі гэты змрок не рассеецца нейкім чынам пад уплывам вонкавых захадаў, усхода, каго заўгодна, пана Бога, то мы хочам, не хочам, мы зноў апынімся ў сітуацыі, калі нам трэба будзе, калі не пісаць, дык рабіць некія крокі да вызвалення з усёй гэта. І гэта шкада, гэта не дадае літаратуры, барыкады, ці мала дадае, адносна страт. Калі ласка, Эдуард Акулін, дык ці шкодзяць беларускай літаратуры барыкады? Просто трэба заўсёды памятаць, што лёс нашага народа, лёс нашай нацыі склаўся такім чынам, што нашы песняры, я маю на ўвазе і Янку Купалу, Куба Коласа, Максіма Богдановича, яны з'явіліся ў свой час не толькі стваральнікам беларускай мовы, не толькі стваральнікам беларускай літаратуры, яны з'явіліся стваральнікам беларускай нацыі. Вось традыцыі гэтых песняроў, яны захаваліся і па сёння. І я лічу, што сапраўдны паэт і сапраўдны званар павінны быць там, дзе падказвае яму быць ягонае сэрца, ягоная душа. Калі ласка, і заключнае слова Наталка Бабіна. Ведаеце, мне падаецца, літаратура гэта квінтэсэнцыя жыцця. Жыццё гэта заўсёдная барацьба паміж злом і добром, паміж д'яблам і Богам. З якой мерай талента пісьменнік можа адлюстраваць гэтую барацьбу, залежыць ад яго. Але калі ты свядома стараешся адысці ад гэтага адлюстравання, то ты адыходзіш ад літаратуры. У эфіры Радыё Свабода прагучала перадача «Дом літаратара». Сённяшняя гутарка за круглым сталом прысвячалася паэту Уладзіміру Някляеву, які ўжо каля месяца знаходзіцца за кратамі. У перадачы ўдзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, паэт Сергей Законнікаў, пісьменніца Наталка Бабіна і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Вёў перадачу Міхася Скобла. Вытрымкі і здароўя вам. Мы яшчэ пачуемся. Слухачы, у панядзелак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сігналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду. Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 мегагерцаў, вертыкальная палярызацыя. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.